أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili Kur'an dostları, geçen dersimizde işlediğimiz ayetler Araf suresinde 103. ayetten itibaren başlamış olan uzun bir konunun sonuydu. Bu konu, yaklaşık 70 ayetle anlatılan bu konu, Müslüman İsrailoğullarının Yahudileşme serüvenini anlatıyordu. Araf suresi bilindiği gibi Mekke döneminde hicretten yaklaşık 3 ya da 4 yıl önce indirilmiş bir sure. Bunu dikkate aldığınızda, bir de bunun üzerine Mekke'de Yahudi nüfusun bulunmadığını dikkate aldığınızda, neden Mekke'de onlarca, hatta yüzlerce, ki yaklaşık 200 ayeti aşkın bir bölüm ayırır Kur'an İsrailoğullarının Yahudileşme serüvenine, neden bu konu, neden Mekke'de, soruları çok önem kazanıyor. İşte bu nedenlere vereceğimiz en makul cevaplardan biri, bu ümmete, ey ümmeti Muhammed, siz de Müslüman ümmeti Musa gibi Yahudileşebilirsiniz. Unutmayın ki tüm ümmetler başlangıçta vahye uymuşlar ama kendilerine emanet edilen vahyi sonuna kadar taşımayıp ihanet ettiklerinde bir tür Yahudileşmişlerdi. İşte bu ümmet de bu tehlikeye karşı uyarılmış ve Yahudileşmeyin ey ümmeti Muhammed hitabıyla karşı karşıya kalmıştı. Burada bir hakikat dile getiriliyordu. O hakikat de tüm insanlığa verilen vahyin aynı merkezden, aynı kaynaktan, aynı ilkeler, esaslar etrafında olduğu hakikati. Ama bu tabii vahyin aynı ilkeler etrafında, aynı kaynaktan geldiği hakikati insanlığın tek ortak noktası değildi. Yani bir de ondan daha öte, daha önce gelen, daha temel bir ortak hakikat vardı. Vahyin de temelinde yer alan ortak bir hakikat. İşte Kur'an sözü 172. ayette, Araf suresinin bu ayetinde sözü ondan daha geniş bir zemin olan insanlığın ortak temeline getirdi. Ve dedi ki, وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَن۪ي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَاَشْهَدَهُمْ عَلَى اَنْفُسِهِمْ Ve Rabbin Adem oğullarının sulplerinden onların nesillerini çıkardığı her zaman onları kendileri hakkında şahit, tanık kıldı. Elestu bi rabbikum. Ve dedi ki, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Daha doğru bir ifadeyle, ben değil miyim sizin Rabbiniz? Dedi ki, yok ayette. Onu tırnak içinde ben söyledim. Adeta ayetin simgesel oluşunun bir ifadesi olarak araya dedi formu sokulmamış. Kalu bela şehidna. Onlar da Kesinlikle dediler. Biz buna tanığız. Biz buna şahidiz. En tekulu yevmel kıyameti inna kunna an hâzâ gâfili. Niçin bunu yaptık biliyor musunuz? Bu temelin için koyduk. İşte onun içinin cevabı budur. Bunu hatırlattık ki kıyamet günü bizim bu gerçekten haberimiz yoktu demeyesiniz. Bu ayet Kur'an'da gerçekten de simgesel anlatımın ulaştığı en büyük zirveyi temsil eder. Harika bir örneğidir sembolik anlatımı. Ayette bir diyalog geçiyor. Rabbin Adem oğullarının sulbünden, onların nesillerinden çıkardığı zaman nesillerini, onları kendileri hakkında şahit tuttu diyor. Ve ben değil miyim sizin Rabbiniz deyince onlar da, Adem oğullarının nesilleri de elbette dediler. Bela, kesinlikle sensin bizim Rabbimiz, şehitler. Bunun şahidi de biziz dediler. Bu diyalog iki şekilde anlaşılabilir. Bir sembolik ve simgesel olarak anlaşılabilir. Bir de lafzi olarak, yani hakikaten böyle bir konuşma, böyle bir diyalog geçmiştir şeklinde anlaşılabilir. Bu ayeti lafzi olarak yorumlayan müfessirler tek bir rivayete dayanırlar. Hemen tamamının dayandığı rivayette Hazreti Adem'in sulbünden nesillerinin alınıp onlarla böyle bir sözleşme gerçekleştirildiği ifade edilir. Bu rivayet hadis tekniği açısından hayli tartışılan bir rivayet. Ama ondan da öte, eğer bu rivayetin bir de dirayet açısından, lafız açısından kritiğini yaparsak, bu tartışma katmerlenir. Çünkü bu hadiseyi, bu diyaloğu hakiki manada, lafzi manada alan tüm müfessirler bu rivayete dayanıyorlar, ama rivayet Hazreti Adem'in sulbünden söz ediyor. Oysa ki burada Hazreti Adem'den değil, Adem oğullarından söz ediliyor. Ve dolayısıyla biz anlıyoruz ki her Adem oğlunun sulbünden gelen nesilleriyle yapılmış doğal bir sözleşmeden söz ediliyor. O halde biz bu ayetteki bu diyaloğu hakiki manada anlamak yerine ayetin ruhuna da uygun olan mecazi bir ifade olduğu şeklinde anlamamız daha doğru olur diye düşünüyorum. Ki bu düşünce sadece bana ait değil, birçok tefsir sahibi de bu konuda böyle düşünmüşler ki, başta İbn Kesir, Mücahit, tabiîn müfessirlerinden, daha sonra gelen büyük müfessir İbn Kesir, bu ayetin mecazi bir sözleşmeye dikkat çektiğini söylercesine fıtrata atıf yapıyor ve fıtratla ilgili ayetleri ve hadisleri alıyor. Onların başında fıtratallahilleti fatarannâse aleyha, Allah'ın insanlığı üzerinde yarattığı temiz fıtrattan söz eden ayet geliyor. Ve onun arkasına o çok meşhur hadis, kullu mevludin yûledu alâ fıtratil İslam. Her doğan İslam fıtratı üzere doğar. Daha sonra onu annesi, babası, yakınları, çevresi putperest yapar. Fıtratına yabancılaştırır. Kendisine yabancılaştırır. Özüne yabancılaştırır. Hakikate yabancılaştırır. Allah'a yabancılaştırır. Yani o pirupak olan fıtratı daha sonra dış çevresel faktörler tahrif eder, tahrip eder. Ama asıl ve öz daima o temiz fıtrattır. Burada ayeti lafzi manada anlamak için biraz da ruh ve bedenin kesin ayrımına dayalı bir felsefeye dayanmak lazım. Oysa İslam tarihinde ruh ve beden ayrımına, kesin ayrımına dayalı bir anlayış ancak Hicri 3. yüzyılda Yunan düşüncesinin, Yunan felsefesinin çevrilmesi, Arapçaya çevrilmesinden sonra yaygınlaştı. Ondan önce özellikle Kur'an'ın indiği neslin zihninin de tasavvurunda ruh ve ceset, ruh ve beden öyle birbirinden çok bağımsız, birbirinden kesin kes ayrılmış şeyler olarak tasavvur edilmiyordu. Onun için de İslam tarihindeki düşünsel zikzaklar takip edilerek hangi anlayışlar ne zaman yaygınlaşmış, hangi ayetlere, hangi anlamlar, hangi dönemlerin eseri olarak verilmeye başlanmış, bunu çıkarmak mümkündür. Ve özellikle hermetik felsefenin dayandığı insani bakış açısı böyle bir keskin ayrıma dayanır. Onun için de hermetik felsefe girdikten sonra İslam düşüncesine nefis ile ilgili tüm ayetler adeta insan benliğinden, insanın kendi varlığından bağımsız bir şeymiş gibi anlaşılmaya başlanmıştır ki bu da ilginç bir değişim örneğidir. Bu ayette söylenen açık değerli Kur'an dostları. Bu ayette Allah'ın insana verdiği irade, akıl, vicdan, fıtratın dili olarak, vicdan, fıtratın beyni olarak, akıl, fıtratın gücü olarak, irade aslında bir sözleşme anlamına geliyor. İnsanın Allah'la sözleşmesi. İnsan eğer fıtratını, yaratılıştan gelen bu fıtratını takip ederse hakikati bulur. İşte onun içindir ki İmam Cafer akla insanın içindeki peygamber diyor. Eğer takip ederse, fıtratı takip ederse yine hakikati bulur. Onun içindir ki Allah'ın müteal bir yaratıcının varlığını bilmek için ille de dışarıdan bir bilgiye ihtiyacı yoktur. Kendisi hakkındaki doğal bilgisi gibidir bu bilgi. Çünkü insanın kendisi hakkındaki bilgi husuli değil, huduri bir bilgidir. Sonradan elde edilmiş bir bilgi değil. insanın özünde yerleşik olan bir bilgidir. Onun için hiçbir deli deliyim diye yiyeceği ağzı yerine kulağına götürmez. Aklı yoktur. Delirmiştir. Tamam, doğru. Ama yiyeceği ağzına götürür. Ateş yemez. İlginçtir. Onun için neden? Çünkü varlığı hakkındaki bilgi doğal bilgidir. Sonradan kazanılmamıştır. Kaybettiği aklıyla sonradan kazanılmış bilgileri aslında kaybetmiştir. Biz delirdi deyince aslında sonraki bilgilerini kaybetti anlamına delirdi diyoruz. Yoksa doğal aklı duruyor. Kendisi hakkındaki bilgi duruyor. Onun için eline el gibi bakar. Ayağına ayak gibi bakar. Başını baş olarak görür. Tersine yürümeye çalışmaz. Elleri üzerine yürümeye çalışmaz bir deli. Ayakları üzerinde yürür. Çünkü bu bilgi huduri bir bilgidir. Tıpkı bunun gibi bu varlığı, varlık alemini meydana getiren bir yüce var edicinin var olduğu hakkındaki bilgi de huduri bir bilgidir. Özünde. İşte fıtrat Allah'ın insanın özünde yarattığı o temiz zemindir. Pırıl pırıl zemindir. Ve vicdan fıtratın dilidir. Fıtrat vicdan diliyle konuşur. Fıtrat bazen haykırır, bağırır, imdat diler. Bunu vicdan aracılığıyla yapar. Fıtrat bazen gıda ister. Canı bir şeyler ister fıtratın. Arzu eder. Peki fıtrat bütün bunları vicdan diliyle seslendirir ise eğer, ya vicdanının dilini duymayan insan fıtrata nasıl cevap verir? İşte onun için küfür denmiştir. Küfür örtmektir. Kelime manası örtmek. Dolayısıyla vicdanın üzeri örtülmesi, vicdanın üzerinin örtülmesi sapmanın başlangıcı. İşte sapma öyle gerçekleşir. Onun için dalalet, sapıklığın her türü bir vicdandan kopuştur. Doğadan kopuştur. İnsanın doğal olandan kopuşu sapmanın işaretidir. Peki bunun tersi de geçerli değil mi? İşte bu noktada o hakikati görüyoruz. Aslında tüm dinler, tüm vahiyler, tüm nebiler, rasuller insanı bir yere çağırmıyor. İnsanı bir yerlere çağırmıyor. İnsanı çağırdığı yer insanın kendisi. Din insanı özüne çağırıyor. Din insanı kendisine, fıtratına çağırıyor. Bunu nereden anlıyoruz? Açıkça. İşte ayet. İşte ayet. Ve eşhedehum ala enfusihim. Onları kendi benliklerine şahit kıldık. İnsan kendisine çağrıldığı için der ki kendisinden başka şahit aramıyor. Senin şahidin yine sensin deniliyor. Çünkü kendine çağrıldın. Bize gel demiyor kimse. Onun için İslam'a çağırmak insanı kendine çağırmaktır. Kendine gel demektir. Kendine gel denilen her insan İslam'a çağrılmıştır. O halde kendini unutan aslında İslam'dan kendine karşı yabancılaşan, işte İslam'a karşı da yabancılaşmıştır. O sebeple eğer böyle anlarsak, dini böyle anlarsak, vahyi böyle anlarsak, insanı böyle anlarsak, Kur'an'ın anlattığı gibi anlamış oluruz. Değilse Kur'an'ın anlatmadığı bir şey çıkarmış oluruz. Yine böyle anlarsak, o zaman vahiy ile insanı, o zaman fıtratla vahyi birbirinin parçası olarak görürüz. Birini sözlü fıtrat, diğerini insan şeklindeki ayet olarak görürüz. Birini ayetin insana dönüştürülmüşü, öbürünü ise insanın vahye dönüştürülmüş biçiminde görürüz. Onun için biri toprak olur, diğeri tohum. Birbiriyle buluşturup ekerseniz, işte orada iman biter, cennet biter, muhabbet biter, habbe olur, imanın hububatı olur, tohumu olur, muhabbet olur. İnsan vahyi muhabbet enerjisi gibi algılar ve vahiyden muhabbet üretir. Vahiy insanı yürüyen bir muhabbete dönüştürür. Müebbet olur o da. Cennet olur. Onun için bu ayette geçen diyalog gerçekte simgesel anlatımın ulaştığı harika bir örnek. Tıpkı Kur'an'daki وَقَالَ لَهَا وَلِلْاَرْضِ اِتِيَا تَوْعًا اَوْ كَرْحًا قَالَتَا اَتَيْنَا تَاعِينَ ayeti var ya, göklere ve yere biz emrettik. İster razı olarak gelin, ister zorla gelin dedik. Onlar da razı olarak geldik dediler. Buradaki diyalog ne ise, işte buradaki fıtratla yapılan diyalog da ona benzer. Yine Kur'an'da emanet ayetinde İnna aradna al-emanete ala's-semawati vel-ardı vel-cibal fe-ebeyna en yahmilnaha ve eşfakna minha ve hamalaha al-insan. Biz emaneti göklere, yerlere, dağlara sunduk. Emanet birçok şey olabilir ama bir şey kesinlikle olmak durumunda irade, akıl ve irade. Yani aslında fıtrat diyebilirsiniz. Çünkü ben aklı, iradeyi, vicdanı fıtratın farklı duyuları gibi algılıyorum. Fıtratın fakültesinin farklı duyuları gibi algılıyorum. O sebeple fıtrat emanetini göklere, yerlere ve dağlara sunduk. Onlar kaçındılar. İşte buradaki sunuş ve kaçınış nasıl bir dille anlatılmışsa, buradaki insan fıtratının doğru, insan özünün hak olma gerçeği de işte aynı dille mecazi bir biçimde anlatılıyor. İlginç değil mi? Küfür dedim, vicdanın üzerini örtmektir. Örttüğünüz zaman sesini duyamaz olursunuz. Artık vicdan bağırsa, çağırsa, imdat dilese artık ses duyulmaz olur. Vicdan yönlendiremez olur sahibini. Vicdanını katletmiştir. Bu şu demektir. İşte sözleşmeye ihanet etmiştir. Fıtrat sözleşmesine. Özüne yabancılaşmıştır. Kendisine yabancılaşmıştır. Kendisine yabancılaşan Allah'a yabancılaşır. Eşyaya yabancılaşır. Kendisiyle barışık olmayan neyle barışık olabilir ki? İşte burada ve Kur'an'ın her tarafında bir kavram sık kullanılır. tezekkür, zikir, hatırlatma demektir, hatırlama demektir. Neden hatırlama? Bir şeyin hatırlanması söz konusuysa orada unutma söz konusudur. Unutulan bir şey vardır ki hatırlanmak istenmekte, hatırlatılmaktadır. Nedir o unutulan? Fıtrat. O öz. Onun için vahyin sıfatlarından biri de ezzikr, hatırlatmadır. İnna nahnu nezzelne zikra. Biz, işte biz indirdik zikri. Yani bu hatırlatan vahyi. Onun için tüm vahiylerin sıfatıdır zikir. Kur'an'ın değil yalnızca. Vahyin sıfatıdır. Tıpkı Furkan gibi. O sebeple değerli dostlar, unutan aynı zamanda fıtratına yabancılaşır. İnsan nisyan demektir bir yerde. İnsan kelimesinin kökenlerinden biri de odur. Ünsiyet yakın olan anlamına geldiği gibi bu kombinezon içerisinde nisyan da insan kelimesiyle akrabadır. Unutmak. Unutur insan. Yu'rafu bin nisyan. El insan yu'rafu bin nisyan. İnsan unutmakla bilinir. Unutmakla maruf ve malüldür. Neyi unutur? Doğasına yerleştirilmiş o fıtratı. Doğasını. Kendisini unutur yani. İşte Allah'ın formatlamasıdır. İnsan formatlanmıştır. Formatlanmıştır. Formatında vardır inanç. Formatında vardır iman. Formatında vardır aşkın bir Allah inanç. O sebeple yeryüzünün tüm çocukları Müslüman doğarlar. Ve yeryüzünün tüm çocukları din kardeşimizdir. Adı Hans olsa da, adı Mary olsa da, adı Margaret olsa da, yeryüzünün hangi tarafında bir çocuk görmüşseniz, o sizin din kardeşinizdir. Ve yeryüzünde bir çocuk ölürse, bir Müslüman iki kez acı çeker. Bir insanlıkta eşi, iki dinde kardeşi olduğu için. Acısını çifte duyar. İşte bu yüzdendir. Bu yüzden her doğal olan sizin dininizin bir parçasıdır. Ve bu yüzdendir ki insanlara İslam'a gelin demek, kendinize gelin demekle eş anlamlıdır. اَوْ تَقُولُوا اِنَّمَا اَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ Ya da gerçekte babalarımız bizden önce şirk koşmuştu. Bizse sadece onların peşinden giden bir kuşağız. اَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْتِلُونَ Dolayısıyla batılı icat edenlerin yaptıkları yüzünden bizi mi helak edeceksin şeklinde bir gerekçeye sığınmayasınız. Evet. Yani böyle bir gerekçe, böyle bir mazeret ileri sürmeyesiniz diye şahit kıldık. Kendinizi kendinize. Neden? Babalarınızdan önce sizin yapınıza yerleştirilmiş imanı inkar ettiniz. Sözleşmeyi inkar ettiniz. Allah ile bir fıtrat sözleşmeniz vardı. Bir akıl sözleşmeniz vardı. Bir irade sözleşmeniz vardı. Siz eğer önceki bir şeye uymak istiyor idiyseniz, yani ille de şöyle bir mazeret ileri sürecek idiyseniz, biz çok önceden beri bizim önümüze açılmış olan yolu takip ederiz diyecek ve bu mazeretinizde de makul karşılanacaksanız, Allah'ın sizin fıtratınıza açtığı iman yolunu takip edeydiniz. Babalarınız fıtratına yabancılaştı. Babalarınız özüne yabancılaştı. Siz babanızı takip etmek için fıtrata ihanet ettiniz. Vicdana ihanet ettiniz. Vicdanınızın üzerini kalın bir perde ile örttünüz. Doğanıza ihanet ettiniz. Onun için burada böyle bir mazeretiniz geçersizdir diyor. وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ İşte biz ayetlerimizi bu şekilde çok boyutlu açıklıyoruz ki belki gerçeğe dönerler. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذ۪ي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاو۪ينَ Kur'an yeni bir konuya geçti. Tabii ki yukarıyla bağlantılı olarak ve buyurdu ki bir de onlara mesajlarımızı ulaştırdığımız halde onları elinin tersiyle itip şeytana uyan ve sonunda sapık olup çıkan kimsenin durumunu haber ver. Kim bu kimse? Allah'ın mesajlarını ulaştırdığı ve onları elinin tersiyle itip en sonunda şeytana uyan kimse. Aslında herkes olabilir. Katade, İkrime, Ebu Müslim el-İsfahani gibi müfessirler, tabi'in büyükleri. Burada herhangi özel bir ismin kastedilmediği sonucuna varmışlar ki bizce de öyledir. Her çağda bu ayetin muhatapları bulunur. Allah'ın ayetlerini elinin tersiyle itip şeytanın peşine takılan insanlar sadece belli zamanlara, belli zeminlere hasredilemezler. Bu bir gerçek. Ama ilginç değil mi? İbn Abbas, Mücahit, Hazreti Ali gibi sahabenin ve tabiinin en önde gelenleri bu ayeti tarihsel olarak bazı isimlere yormuşlar ki bu saydığım isimlerin bu ayeti atfettikleri isim Bel'am bin Ba'ura, Beor oğlu Bel'am diye geçen Kitab-ı Mukaddes'te bir şahıs. Tabii bu ayetlerin belli bir şahıs için olmayıp genel bir karakteri seslendirdiği, dillendirdiği açık olmakla birlikte Hazreti Ali, İbn Abbas, Mücahit gibi önde gelen isimlerin bu ayetleri tarihsel bir şahsa atfetmelerinin de bir değeri var. Bu şahsın özelliği neydi ki bu ayetler ona atfedildi diye sormamız gerekiyor. İşte Bel'am'ın onun için özelliğinin araştırılması gerekiyor. Bu Kitab-ı Mukaddes'te hikayesi uzun uzun anlatılan Hazreti Musa döneminde yaşamış bir ünlü arif ve alim. Gerçekten ilmiyle, irfanıyla, ameliyle döneminde insanların tümünü geçmiş Hazreti Musa'nın getirdiği mesaja iman etmiş ve o mesajı bulunduğu bölgede bir numara olarak temsil etme yetkisine sahip bir zat olduğunu söylüyor Kitab-ı Mukaddes. Ama ilginçtir, çok ilginç, tarihsel bir olay yaşanmış. Bel'am bu ilmine rağmen Hazreti İsa'nın ait olduğu İsrailoğullarına mensup değil. Oradaki Moab kabilesine mensup. Ama Bel'am'ın kabilesi yine putperest bir kabile. Bu kabile ile müminler arasında, Hazreti Musa arasında bir savaş çıkıyor Moablılarla. Putperest Moablılarla müminler arasında. Ve Bel'am işte orada müthiş bir sınava tabi tutuluyor. Bir yanda imandaşları, inanç yoldaşları, iman dostları, öbür yanda ırktaşları. Böyle çok ilginç bir sınav. Moab kralı Balak, Bel'am'a haber gönderiyor. Savaşı alamayacağını, müminleri hiçbir dönemde yenemeyeceğinin farkında. Çünkü ne kadar savaş yapmışlarsa hep Hazreti Musa ve ona iman etmiş müminler tarafından yeniliyorlar. Nasıl alabilirim savaşı? Biliyorum sen bizim putlarımızı inkar ettin. Tek Allah'a iman ediyorsun ama neye inanırsan inan, biz senin ırkındanız, bize yardımcı ol. Bu İslam ordusunu nasıl yenebilirim? Bana bunun bir yolunu göster. Elohist rivayetlerin anlattığına göre Ahdi Kadim'de, Tevrat'ta Bel'am onun bir yolu var diyor. Bu İslam ordusuna kötü kadınları musallat et. Onlar fuhuş işlesinler. Allah da onlardan destek ve yardımını çeksin. Ondan sonrası kolay. Yenersin. Ve dediğini yapıyorlar. Önce Moablı zaniyelere kapılan Müslüman İsrailoğulları daha sonra onların putlarına tapmaya başlıyor. Yani şehvetlerinin esiri olmaları o noktada bırakmıyor, onları esiri oldukları şehvetlerin arkasına döküp putlara tapmaya kadar götürüyor. Ve tabii bunun fiziki bir takım açıklamaları da mümkündür ki zaten Tevrat bunun da ipuçlarını veriyor. Bu kadınlar aracılığıyla sunulan bir takım mikroplu yiyeceklerle çok büyük kırılmalar, yaygın hastalıklar gerçekleşiyor. Ve hatta bu kadınların fuhuş yoluyla hastalık, bulaşıcı hastalık taşıyıp Müslüman İsrailoğulları askerleri arasında onulmaz bir yaygın hastalığa sebep olmaları da gösteriliyor. Tefsirlerde bu gibi malumatlar da anılıyor. Evet, her neyse ama ilginç bir durum var ortada. Bizden gerekçe ile Hakk'a sırt dönmesi insanın. İşte Bel'am tipi bu. Sahip olduğu bilgiyi imanın lehine değil de aleyhine kullanmak. Biz ve onlar tanımında bizim içine imanı yerleştirmeyip ırkı yerleştirmek. Bu ayetin ve ayetlerin daha doğrusu 75 ve 76. ayetlerin Kelbi, Abdullah bin Amr ve daha başka müfessirler tarafından bir başka isme atfını da görüyoruz. Ümeyye bin Ebi Salt es-Sakafi. Bu da ilginç. Ben bu isim üzerinde de birkaç cümleyle durmak isterim. Çünkü bu isimler sadece tarihsel bir şahsiyet değil, her dönemde bulunabilecek vasıfları üzerinde taşıyan insanlar bunlar. Yani bunlar aslında birer isim değil, birer sıfat gibi algılamak lazım. Ve bu sıfatları kendi yaşadığınız çağda mutlaka birilerinin üzerinde görürsünüz. Yani yaşadığınız çağın Bel'am'ı da vardır. Yaşadığınız çağın Ümeyye bin Ebi Salt'ı da vardır. Kim bu Kelbi'nin, Abdullah bin Amr gibi önde gelen isimlerin bu ayetleri yorduğu Ümeyye bin Ebi Salt. Bu Resulullah'la aynı çağı paylaşan ünlü bir şair. Çok ünlü bir şair. Hatta Kur'an'da imaen kendisine peygamber gelseydi şu iki şehrin birinden olan adama gelirdi denilen iki insandan biri. Taifli Ümeyye, Sakif kabilesinden. Yalnız ilginç olan bu değil. Ümeyye'nin düşünce ve inançlarını biz şiirlerinden öğreniyoruz. Divanı var ama ben İbni Kuteybe'nin Eşşiir ve Şuarasında 3 sayfa ayırmış Ümeyye'nin şiirlerine, oradan yola çıkarak Ümeyye'nin inançlarının ne olduğuna baktım. Ümeyye'yi tanımak istedim. Çok ilginç bir sima ile karşılaştım. Allah'a inanıyor. Bir Allah'a. Daha Resulullah gelmeden inanıyor. Peygamberlik yokken inanıyor. Hem de Allah için şiirlerinde İlahul Alemin diyor. Tüm alemlerin tek ilahı. Yine Ferdun Muvahhadun geçiyor bir şiirinde. Yani Allah biriciktir, tektir. İlginç. Yine Melikus Semavati vel Ard diyor Allah için şiirinde. Hala peygamberimiz peygamberlikle gönderilmemiş. Ama Ümeyye böyle şiirler yazıyor. Göklerin ve yerin meliki, maliki diyor. Ve cennete inanıyor Ümeyye. Daru Ayşin Naimin diye geçiyor bir mısrağında, şiirinin bir yerinde. Nimetlerin yeri, nimetler diyarı diyor cennet için. Cehenneme inanıyor. İlginçtir, hiç içki koymamış diyor ağzına. Ve putlara inananlara da aptallar diye sesleniyor şiirinde. İlginç. Meleklere inanıyor. Şiirinden bunu anlıyoruz. Peygamberlere bile inanıyor. Çünkü şiirinde daha önce hakikati getiren nebilerden söz ediyor. Peki şunu bekliyorsunuz değil mi? Bu kadar şeye inandığına göre bu insan Müslüman ve Resulullah'ı kucaklaması lazım değil mi? Heyha! Resulullah gönderilir gönderilmez düşman oluyor. Ve sahabenin dilinde adı Aduvullah, Allah düşmanı. İlginç. Hatta daha ilginç bir şey söyleyeyim. El-Iqdul Ferid'de okuduğumu hatırlıyorum. 8 yıl Resulullah Mekke'de iken 8 yıl Bahreyn'de kalıyor Ümeyye. Resulullah'ın peygamberliğinin 8. yılında demek oluyor tabii ki bu. Mekke'ye dönüyor. Döner dönmez Mekkeliler onu bekliyorlar. Ona fikir danışacaklar. Döner dönmez onu yolda karşılıyorlar ve Ebu Süfyan soruyor. Ümeyye, duydun mu? Abdülmuttalib'in yetimi peygamberliğini ilan etti. Yüzü ekşiyor, rengi atıyor. Ne diyorsun diyorlar. İlginç bir şey söylüyor. İzheb fettebi'hu. Git ve ona tabi ol. Böyle bir de dürüstlüğü var. Lime lem tettebi'hu. Peki sen niçin gidip de teslim olmadın? Sen niçin iman etmedin? İki cevap verdiğini nakledilir. Bekleyip onun işinin sonucunu göreceğim. Kazanırsa ondan olacağım, kaybederse öbüründen. Bakın, biraz önce anlatılan örneğe çok benziyor aslında. Bir başka cevabı, Taif kadınlarına ne derim? Sonra Taif kadınlarına ne söylerim? Yani hakikatin hakikat olduğunu biliyor ama kibrinden Hakk'a boyun eğmiyor. Peygamberliği kendisine beklermiş meğerse bu adam. Biz onu öğreniyoruz. Ve ilginçtir, sahabe buna Adivullah diyor. İşte sahabe ve tabiinin müfessirlerinin bu ayetleri böyle iki isme yormaları boşuna değil. Aslında onlardaki bu sıfatlardan dolayı, bu sıfatları siz, bu sıfata yakın insanları siz her çağda görebilirsiniz. Ve ilginçtir, Ümeyye Hanif'ti. Hanif olmasına rağmen Resulullah'ın nübüvvetini kabullenmedi. İki yeğeni Resulullah'a savaşarak öldü. Resulullah'la savaşarak öldü. Ve bu Ümeyye, düşünebiliyor musunuz? Resulullah'ın şiirini severek dinlediği bir adam. Şiirini okuttuğu bir adam. Ve hatta Buhari'nin naklettiği bir habere göre onun şiiri Müslüman olmuştu buyuruyor Resulullah. Ve şiiri içinden bazı mısraların hadise dönüştüğü bir adam. Resulullah'ın dilinde hadis olduğu bir adam. Onun için fıtrata yabancılaşmak deyince fıtrattan söz ediliyor bu pasajda. Fıtrata yabancılaşmak deyince görüyorsunuz insan vicdanının üzerini örtünce bilmesi de bir şey ifade etmiyor. Biliyor ama bilgi onu hakikate ulaştırmıyor. Bilgiyi kötüye kullanıyor. Bilgiyi istismar ediyor. İşte Ümeyye mantığı, işte Bel'am mantığı. Devam ediyoruz. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا Ki eğer biz isteseydik onu mesajlarımızla yüceltirdik. وَلَاكِنَّهُ اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَى Ne ki o dünyaya sarıldı. Hatırlayın örnekleri. Dünyaya sarıldı ve ayartıcı arzularının peşine düştü. O kadar. Nereye sarılıyorsunuz? Unutmayınız Kur'an'ın ifadesi. وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا Dünyayı isteyene onu veririz. وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا Ahireti isteyene, yani akıbet mutluluğu, büyük mutluluğu isteyene de onu veririz. Aynı sayfanın altında adeta şu demeye getiriliyor. Dünyayı isteyene dünyayı veririz yalnızca. Ama ahireti isteyene, ahireti veririz, dünyayı yanında promosyon olarak veririz demeye getiriliyor. Onun için ilginçtir. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ İşte bu yüzden böyle birinin durumu kışkırtılmış bir köpeğin durumuna benzer. Kur'an'ın verdiği en sert örneklerden biri bu. اِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ اَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ İlginç. Örneğe bakın. Benzetmeye bakın. Diyor ki, üzerine varsan da kendi haline bıraksan da hırlayıp durur. Kışkırtılmış bir köpek. Yani hırlayıp durur. Üzerine var, varma. Sen yoldan yürü. Yani taş atana da hırlar. Taşı tutana da hırlar. Üzerine varana da hırlar. Kaçana da hırlar. Kışkırtılmış bir köpeğe benzer. Bu aslında insanın fıtratına yabancılaşınca nasıl vahşileşeceğini de göstergesi. İnsan fıtratıyla, vicdanıyla, doğasıyla ilişiğini kesince doğası Allah'ı özleyen bir yapıda. Allah'ı arzulayan bir yapıda. O arzunun adresi şaşırtılınca insan görüyorsunuz içgüdüleriyle davranan ve bir kemiğin peşine saatlerce koşan bir köpeğe benzetiliyor. Burada aslında kemik atarsınız koşar, taş atarsınız yine koşar. Aslında neden taşı yakalar köpekler biliyor musunuz? Onun taş olduğunu bilmedikleri için. Onu da kemik sanırlar. Neden ağızlarına alırlar? Çünkü kemikle taşı ayırt edemezler de onun için. Ancak ağızlarına alarak denerler. O sebeple içgüdüleriyle hareket eden, aklıyla, iradesiyle, fıtratıyla hareket etmeyen bir insanın işte böyle bir köpekten farkı yok deniliyor ki gerçekten de ortada değil mi? Aklını, iradesini, fıtratını bir kenara bırakıp ayartıcı özbenliğiyle, içgüdüleriyle hareket eden insanlar ebedi saadetini bir kemiğe satabiliyorlar. Ebedi hayatı geçici zevklere satabiliyorlar. İşte örnekte olduğu gibi. ذَٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. Mesajlarımızı yalanlamaya kalkanların durumu işte böyledir. فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Şu halde bu kıssaları aktar. Belki üzerinde düşünürler de yola gelirler. Kur'an'da olumlu olarak tefekkürün ilk geçtiği yer bu ayetler. Olumlu manada, olumsuz manada daha önce bir yerde geçiyor ama ilk olarak Kur'an'ın nüzul sürecinde tefekkürün ilk geçtiği yer, ki tefekkür aslında aklın tüm fonksiyonlarını kapsayan düşünme yöntemlerinin hepsine verilen isimdir. Ve burada da dikkatinizi çekiyor mu? İçgüdülerden akla davet var. İçgüdüyle hareket ederseniz taşın ve kemiğin arkasına ayırt etmeden gidersin. Ama akılla hareket ederseniz kalıcı olanı geçici olanla değiştirmezsiniz. Yüce olanı adi olanla değiştirmezsiniz. Ebedi mutluluğu geçici hazlara satmazsınız deniliyor. Meselenil kavmullezine kezzebu biayetina. Ne berbattır ayetlerimizi yalanlayan bir toplumun hali. Ve enfusuhum kanu yazlimun. Hem onlar böyle yapmakla kendilerine kıymış oluyorlar. Dikkat buyurun lütfen. Dikkat buyurun. Enfusuhum kanu yazlimun. Kendilerine kıyıyorlar, başkasına değil. Biraz önce fıtrattan söz ettim. Doğadan söz ettim. Kendine kıymak. İnsanın kendine dönmesiyle çok yakın değil. Kendine dönmeyen, kendinden uzaklaşan, kendine yabancılaşan bir başkasına etmiş olmuyor. Vahye sırt dönenin en büyük zararı yine kendisine olmuş oluyor. Onun için de enfusuhum kanu yazlimun. Böyle yapmakla kendilerine kıymış oluyorlar diyor. Men yehdillahu fehuvel muhtedi. Kimin rehberi Allah olursa doğru yola ulaşan o olur. وَمَنْ يُضْلِلْ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ Kimi de sapıklığa terk ederse işte gerçekten kaybedenler de onlar olurlar. Allah'a izafe edilen fiiller aslında insan davranışlarının yasalarına bir göndermedir. Daha önce defaatle bu konuda gelen ayetleri açıkladığımız için üzerinde durmuyorum. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ Doğrusu biz, ins ve cinden, yakın ve uzak varlıklardan, böyle de anlaşılabilir, şu evsafta olanları cehenneme layık görmüşüzdür. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا Onlar ki kalpleri vardır, kavrayamazlar. وَلَهُمْ اَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا Gözleri vardır, göremezler. وَلَهُمْ اَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا Kulakları vardır, işitemezler. اُولَٰئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلٌ Evet, hayvan sürüleri gibidir bunlar. Belki daha da aşağıdırlar. Kur'an'ın sert hitaplarından biri bu. Yukarıda minel cinni vel insi buyuruldu. Cin ve insandan. İns ve cin, tanıdık tanımadık, yakın uzak, bilinen bilinmeyen diye de anlaşılabilir. Ki zaten cin, cenene maddesine ait Arapçadaki tüm kelimeler örtülmüş. Gözden ırak olan, bilinemeyen anlamına gelir. Ama burada özellikle Neden bu anlama gelebileceği konusuna vurgu yaptığımın sebebi şu. Aşağıda ki hemen ins ve cinden sonra gelen cümleler ikisinin de kalpleri, gözleri, kulakları olduğunu söylüyor. Kalpleri vardır. Kavramazlar. Gözleri vardır, görmezler. Kulakları vardır, işitmezler. Bu üç organın bilgi, bilinç ve iradeyi ifade eden mecazi ifadeler, lafızlar olması mümkün. Böyle bir varsayım da bile ilginçtir. Hemen arkadan gelen cümle bunları hayvana benzetiyor. Onun için buradaki cin diğer ayetlerde klasik manada görünmeyen varlıklardan daha öte yakın ve uzak, bilinen ve bilinmeyen varlıklara da tekabül eder diye çevirdim bunu. Ve ilginç bir şey daha, burada düşünme kalbe izafe ediliyor. Deniliyor ki lehum kulubun la yefkahune biha. Kalpleri vardır, kavramazlar. Dikkatinizi çekiyor. Kur'an'da akıl hiç isim olarak geçmez. Akıl kelimesi hiç geçmez. Fiil olarak geçer. Çünkü akletmektir söz konusu olan. Yani akıl bir eylemdir. Bir isim, bir donuk bir fakülte değil. Akıl kullanılıyorsa vardır. Kullanılmıyorsa yok sayılır. Onun için akıl hep fiil olarak geçer. Yaqilun, taqilun gibi. Onun için burada ilginç olan akletme işinin, kavrama işinin kalbe izafe edilmesi. Kavrama işinin, düşünme işi. Burada ilginç bir kombinezon kuruyor Kur'an. Hisle, duygu ile düşünce arasını birleştiriyor. Ve düşünceyi, kavrama işini kalbe izafe ederek kalbi de düşünme mekanizmaları içinde sayıyor. Tabii bildiğimiz yürek değil bu, et olan yürek değil. Hisseden, inanan, inkar eden, iman ve inkarın makarı olan yer. O sebeple iman ve inkarı akıldan, aklı iman ve inkardan bağımsız düşünemeyiz gibi geliyor bana. Ulaike humul gafilun. Onlar tam anlamıyla aymazlık içindedirler. Kimler? İşte yabancılaşmış olanlar. Fıtratına yabancılaşmış olanlar, fıtratından uzaklaşanlara gafil diyor Kur'an. Bence gafilunu Türkçe'ye geçmiş anlamıyla değil, tam da bu ayetin içinde yer aldığı pasajın genel konusuna uygun olarak kendisinden uzaklaşılanlar, kendisinden habersiz olanlar, kendisine yabancılaşanlar diye anlıyorum. وَلِلَّهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى En yüce, en güzel nitelikler yalnızca Allah'a yaraşır. اَسْمَاءُ الْحُسْنَى isim, vesm köküne ya da sumu köküne atfedilir. Vesm, alamet, işaret demektir. Sumu, yücelik, ululuk demektir. Yani birisi aslında illi, birisi de gâi anlamıdır. Bu manada Allah'ın niteliklerine izafe edilir. Esma-ül Hüsna ile ilgili bir takım hadisler vardır ki özellikle Buhari'de geçen bir hadiste Allah'ın 99 ismi olduğu ifade buyurulur ama hadiste bu 99 ismin neler olduğu hiç sayılmaz. O isimleri sayan Tirmizi'deki bir başka hadis ise oldukça tartışmalıdır. Ve muhaddisler bu hadisi hayli sıkıntılı bulmuşlar ve tartışmışlardır. Ama şu bir gerçektir ki Allah'ın birçok ismi vardır ve Allah'ın isimleri sınırlandırılamaz. Buradaki 99 da Allahu Alem, Allah'ın sınırsız nitelikleri vardır. Çünkü kendisi sınırsız olanın nitelikleri de sınırsızdır. Ve isimlerden maksat Allah'ın vasıflarıdır, nitelikleridir. Onu kendisi vasıtasıyla tanıdığımız nitelikleridir diye düşünmek daha doğru olur. فَدْعُوهُ بِهَا وَذَرُ الَّذ۪ينَ يُلْحِدُونَ ف۪ي أَسْمَائِهِ. Artık onu onlarla yalvarıp yakaran ve onun yüceltilmesinde haktan sapan kimselerden uzak dur. Evet. Yani artık ona onlarla yalvarıp yakarın ve onun yüceltilmesinde haktan sapan kimselerden uzak dur. Allah'ı onun bize bildirdiği sıfatlarla bilmek. İşte burada ifade edilen o. Ona onlarla yalvarın. Onu onlarla çağırın. Onu onlarla anın. Allah'a onun kullanmadığı bir takım şeyler izafe etmeye kalkmayın. Anlamına da gelir bu. Nitelikler izafe etmeye kalkmayın. Yani Allah'ı kendi tanıttığı gibi tanıyın demektir bu. سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Onlar zamanı gelince yaptıklarından dolayı cezalandırılacaklardır. Kimler bunlar? O haktan sapan kimselerin, o uzak durulması gereken kimseler zamanı gelince yaptıklarından dolayı cezalandırılacaklar. Ne yapıyorlardı? Allah'ın bir takım sıfatlarını Allah'tan başkasına yakıştırıyorlardı. Allah'tan başkasına Allah'a ait sıfatı yakıştıranlar Allah'a da başka şeylerin sıfatlarını yakıştırırlar. Bu neyi getiriyor? Bu insan zihninin alabora olmasını, hakikatin ters yüz edilmesi sonucunu doğuruyor. Bu da مَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِ Allah'ı hakkıyla bilememeye, takdir edememeye götürüyordu. وَمِمَّنْ خَلَقْنَا اُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ Yarattıklarımız içerisinde hakikate giden yolu gösteren ve onun sayesinde adaletle davranan kimseler de vardır. وَالَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا Ayetlerimizi yalan sayan kimselere gelince senestedricuhum min haythu la ya'lemun. Onları bir süreç içinde yavaş yavaş eriteceğiz de farkına dahi varmayacaklar. Evet, senestedricuhum süreç içinde yavaş yavaş bitirmek, tüketmek neye tekabül ediyor bu? Bireyin yüreğinde çözülüşüne tekabül ediyor. Birey içinden çözülmeye başlarsa yavaş yavaş kendisine yabancılaşır ve tanınmaz hale gelir. Bireyin çözülmesi bireyin yüreğinden başladığı gibi toplumun çözülmesi de toplumun yüreği olan bireyden başlar. Toplumun çözülüşü, toplumun içten içe çürüyüşünü de ifade ediyor bu ayet. Ve bir toplumun çürüdüğünü göremezsiniz. Dışından çok parlak, çok alımlı, çok görkemli görünebilir. Ama ahlaki olarak içten içe insan teki eğer yüreğinden bozulmaya başlamışsa, fıtratına yabancılaşmaya başlamışsa, o medeniyeti, o toplumu hiç kimse ayakta tutamaz. Ve bir gün bir sarsıntıda o görkemli, o bakanın gözlerini kamaştıran, o yeryüzünü titreten, o coğrafyalara sahip olan, o silahlarına kimsenin uzanamadığı, her yeri haraca kesmiş olan uygarlıklar, bir de bakmışsınız ki kütür kütür gidivermiş kısa sürede. İşte içten içe çözülmedir bu. Burada söylendiği gibi. وَاُمْل۪ي لَهُمْ اِنَّ كَيْد۪ي مَت۪ينَ Onları bir süre kendi hallerine bıraksam bile unutmayın ki ince ve hassas tasarımım çok sağlamdır. Yani ince ve hassas tasarım anlamına geliyor keyd. Aslında mekr kelimesiyle eş anlamlıdır. Tuzak diye çevirmek doğru değil. Neden böyle algılanıyor? Aslında Allah kimseye tuzak kurmaz. Allah yasalarını yazmıştır, toplumsal değişmenin yasalarını, çöküşün yasalarını, iç çözülmenin yasalarını, tabii ki imanın yasalarını da. Ama insanlar bu yasalara kulak ardı ettikleri için, gelen felaketi görmedikleri için onlar tuzak gibi algılarlar. Aniden gelir, onlar da bunu kendilerine kurulmuş bir mekr, bir tuzak gibi algılarlar, bir keyif gibi algılarlar. Onun için bu algılayan açısından böyledir. Kapan gibi algılanır. Kapana kısıldık, tuzağa düştük. Oysa ki Allah toplumların kanununu yazmıştır. Ne zaman ne yaparsanız sonucu ne olur, bu bilinmektedir. İnsan bu kanuna sırt dönünce başına gelen belayı tuzak gibi algılayacaktır. اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِسَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةِ İmdi, onlar yıllar yılı tanıdıkları arkadaşlarında delilikten eser olmadığını düşünmezler mi? Mantıklı olmaya çağırıyor Kur'an. Bakınız, akıllı gibi duruyorlar ama nasıl mantıksızlık yapıyorlar Resulullah'a delilik izafe ederken. Yıllar yılı olmayan bir şey yeni mi çıktı? Düşünsenize, arkadaşınızdı diyor. İn huve illa nezirun mubin. O yalnızca açıktan açığa uyaran biridir. Evelem yanzuru fi melekutis semavati vel ard. Hem bakmazlar mı göklerin ve yerin mutlak otoritesine? Ve ma halakallahu min şeyin. Allah'ın yarattığı her bir şeyin niteliğine. Ve en asa en yekune kad iktarabe eceluhum. Düşünmezler mi ecellerinin yaklaşmış olma ihtimalini? Yani yerlerin ve göklerin bir ömrünün olduğunu, kendilerinin de bir ömrünün olduğunu ve sonlarının yakın olduğunu, yaklaşmış olabileceğini ve ondan sonra ne olacağını düşünmezler mi diyor. فَبِأَيِّ حَد۪يثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ O ecelden sonra artık hangi habere inanacaklar? İnansalar neye yarayacak? İnanmış olacaklar mı? Neyi değiştirecek? İş işten geçmiş olmayacak mı? Soru ne kadar muhteşem değil. İnsanın ruhunu çamaşır gibi sıkıyor. İnsan ruhuna nasıl etki eden bir hitap görüyorsunuz Kur'an hitabı. Aşkın bir yaratıcının varlığına yaratıklar delildir diyor bu ayet. Baksınlar göğe, baksınlar yere. Ve baksınlar içlerine, fıtrat sözleşmelerini hatırlasınlar. Hatırlasınlar ve unutmasınlar. Allah içlerine koydu ama onlar kendilerine bile sırt çevirdiler. Vahye neden çevirmesinler? Vahye sırt çevirmek insanın kendisine sırt çevirmesidir. مَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ Allah kimi sapmaya terk ederse artık ona doğru yolu kimse gösteremez. Ve yezeruhum fi tuğyanihim yahmehum. Zira onlar ısrarlı tercihleri olan sapıklıkta debelenmeye terk edecek. Onları ısrarlı tercihleri olan sapıklıkta debelenmeye terk edecektir Allah. Yazgı değil, tercih. Yazgı burada, yazgı böyle anlaşılır. Yazgı tercihinizin neticesidir. Allah insanın kaderini seçmek kıldı. Kaderiniz seçiminizdir. Seçiminize göre Allah'ın yasasıyla muhatap olacaksınız. Allah'ın yasası seçiminize göre işleyecek. İşte burada o söyleniyor. يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاَةِ سَاَةِ اَيَّانَ مُرْسَاهَا Sana soruyorlar, son saat ne zaman gelip çatacak diye. قُلْ اِنَّمَا اِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي Cevap ver. Onun bilgisi yalnızca Rabbimin katındadır. لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا اِلَّا هُوْ Onun vaktini ondan başka ortaya koyacak kimse yoktur. Sekulet fissemâvâti vel ard. Bütün ağırlığıyla göklerin ve yerin üzerine kopacak o. La te'tikum illa bağteten. Sizi haberiniz olmadan ansızın yakalayacak o. Yes'elûneke keenneke hafiyyun anha. Sanki senin ısrarla o bilginin peşine düşüp elde etmen mümkünmüş gibi onu sana soruyorlar. Israrlı ifadeye bakınız. Kul innemâ ilmuhâ indallâh. De ki onun gerçek bilgisi yalnızca Allah katındadır. Velâkinne ekserennâsi lâ ya'lemûn. Ne ki insanların çoğu bunu bilmezden, görmezden geliyor. Neden onlar özellikle son saati soruyorlar? Neden Resulullah'a soruyorlar? Niye adresi şaşırıyorlar? Hem Resulullah'ın nübüvvetine inanmıyorlar, hem son saati neden ona soruyorlar? Soruyorlar çünkü hurafevi birçok inançları var. Çünkü insanların olağanüstü haller gösterebileceğine inanıyorlar. İnsanların, kahinlerin, cincilerin, üfürükçülerin yaptıklarına çok aldanmışlar. Resulullah'ı da onlar gibi sanıyorlar. Oysa onun bir peygamber olduğunu, yani haberi taşıdığını, haberi Allah'tan aldığını, Allah'tan almadığı bir haberi getirmediğini bilmiyorlar. Yanlış adresten yanlış soru öğrenmeye kalkıyorlar ve Allah onlara cevabını açıkça veriyor. Onun bilmeyeceği bir soruyu sorduklarını söylüyor. İnsanoğlunun bilemeyeceği bir soruyu. Onun için işte burada aslında hurafeden gerçek bilgiye bir çağrı var. Ki şu ayette bunu destekliyor. قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللّٰهُ. De ki Allah dilemedikçe ben dahi kendime ne yarar sağlayabilirim ne de zarar verebilirim. Zararı önleyebilirim. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَا وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ. Zira eğer insan idrakini aşan şeyleri bilseydim, kendime tüm özellik ve güzelliklerden daha büyük pay ayırırdım. Daha çok pay ayrılmasını sağlardım. Her güzelliği kendime tahsis ederdim eğer gaybı bilseydim. وَمَا مَسَّنِيَ السُّٰءُ. Üstelik kötülük de semtime uğrayamazdı. Onu da engellerdim. اِنْ اَنَا اِلَّا نَذ۪يرٌ وَبَش۪يرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Ne ki ben inanan insanlar için yalnızca bir uyarıcı ve muştulayıcıyım. Hitabı görüyorsunuz değil mi Kur'an dostları? Hurafelerle istismara çok yatkın olan bir topluma bunları söylemek hiçbir taktisyenin yapamayacağı bir şeydir. Peygamberimiz taktik düşünseydi bunu yapmazdı. Ama o bir peygamber. O insanların mesajının arkasına her ne pahasına olursa olsun takılmalarını değil, hakikate boyun eğmelerini istiyor. Onun için de hurafenin peşine takılacak insanlar takılmaz olsun dercesine onlara hakikati açıklıyor. Ben diyor gayba, insan idrakini aşan bilgiye muttali değilim. Ben kendim için bile bunu isteyemiyorum. Kendimi yarın ne yapılacağını bilmiyorum diyordu Osman bin Maz'un'un hanımına değil mi? Sen ne diyorsun be hanım diyordu. Osman bin Maz'un'un eşi, dikkat edin sesinizi yükseltmeyin, aranızda geçmiş ve geleceği bilen biri oturuyor diye peygamberi kastedince Resulullah'ın rengi attı. Sen ne diyorsun be hanım dedi. Vallahi yarın nefsime ne yapılacağını bile bilmiyorum. Oğlu İbrahim'in vefatında güneş tutulmuştu. Çok ilginç bir tevafuk. İnsanlar bunu görünce hah dediler. Peygamber'e dünya, güneş bile yas tutuyor. Hemen hutbeye çıktı. Siz ne diyorsunuz ey insanlar? Allah sünnetini, yasasını, ilkesini bir Ademoğlu için değiştirmez. Bu çok önemli bir uyarıydı. Huvellezî halakakum min nefsin vâhidetin ve ceale minhâ zevcehâ liyeskûne ileyhâ. Odur sizi bir tek candan yaratan ve kendisine ilgi duysun diye onu kendi cinsinden eşini var eden. Eşleri birbirlerinin sakinleştiricisi olarak düşünüyor Kur'an. Görüyorsunuz değil mi? Birbirlerinin teskin edicisi. Birbirlerinde sükun bulsunlar. Adeta dalgalı bir denizdir insan. Bu deniz dalgası, bu denizin dalgası eşler olarak birbiri dindirecektir dercesine. Ve devamına, ayetin devamına bakınız. Bir çocuğun meydana gelişini anlatan o kadar harika bir anlatım zerafeti var ki bu ayette. Devam ediyorum. Felemma tagashaha hamalet hamlen hafifen femarrat bihi. Gün gelip o eşine sarılınca önce eş hafif bir yük yüklenir ve o yükü bir süre taşır. Felemma athqalat da'a wallaha rabbahuma. Ardından yük ağırlaşınca eşler Rableri olan Allah'a yakarırlar. Le in ateytena salihan lenekunenne mineşşakirin. Ne diye dua ederler eşler? Eğer bize eli ayağı düzgün, kusursuz bir çocuk bahşedersen söz sana şükredenlerden olacağız derler. Felemma atahuma salihan ceala lehu şuraka fi ma atahuma. Fakat ne zaman ki o kendilerine eli ayağı düzgün kusursuz bir çocuk bahşeder, onlara bahşettiği çocuk üzerinden ona ortak koşmaya kalkarlar. İfadeye bakınız. Bahşettiği çocuk üzerinden ortak koşmaya kalkarlar. Burada sistematik bir puta tapıcılık dile getirilmiyor sadece. Hayır hayır, putperestlere falan göz dikmeyin, aramayın. Çocuk sahibi olma sürecinde Allah'tan başka mercilere pay çıkaranlara dikkat çekiliyor. İlginç. فَتَعَالَ اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. Oysa ki Allah onların ortak koştukları şeylerden çok yücedir. اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ. Şimdi siz ona has bir takım nitelikleri bir şey yaratmaktan aciz, aksine kendileri yaratılmış olan şeylere mi yakıştırıyorsunuz? Bir şey yaratmaktan aciz, üstelik kendileri yaratılmış, kendileri muhtaç olan şeylere mi yakıştırıyorsunuz? Açık. Tefsire ihtiyacı yok. وَلَا يَسْتَطِعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ. Kaldı ki ne onlara yardımları dokunabilir ne de bizzat kendilerine yardımcı olabilirler. وَاِنْ تَدْعُوهُمْ اِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ. Ve eğer yol göstersinler diye yakarsanız size cevap bile veremezler. O kendisinden çocuk istediğiniz falanca baba, falanca yatır, falanca mezar. Eğer yakarsanız yol göstersin diye size yol bile gösteremezler. Yani şu taraf yanlış gidiyorsun, şu taraftan git bile diyemezler. Allah yol gösterir size. Yani adresi yanlış tutuyorsunuz. Şaşırdınız siz. Niçin? Çünkü fıtratınıza yabancılaştınız. Vicdanınızın sesine kulak tıkayınca şeytanın sesine kulak verir hale geldiniz. Sevaun aleykum. Onlara ister yalvarın, ister susun. Ede'avtumuhum. Ede'avtumuhum em entum samitun. Evet. Onlara İster yalvarın, ister susun, size karşı konumlarında hiçbir şey değişmez. اِنَّ الَّذ۪ينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ عِبَادٌ اَمْثَالُكُمْ İyi bilin ki, Allah'tan başka yalvarıp yakardığınız kimseler de sizin gibi yaratılmış varlıklardır. İbad, hem cansız, hem ölü, hem simgesel, işte uğrum benim diyor. Benim uğrum diyor. Uğurlu rakamım diyor. Falanca yatıra gidelim de diyor. Çocuk isteyelim diyor. Yani hepsi içine giriyor. Adresi şaşırılmış tüm dualar işte bu ayetlerin muhatabıdır. Yani sadece bununla ne değişir demeyesiniz. İnsanın istikamet açısı değişir. İstikamet açısı değişince yolculuğu değişir. Yolu değişir ve menzili, maksudu, varacağı yer değişir. Fed'uhum felyestecibu lekum in kuntum sadikin. Nitekim eğer doğruluğundan eminseniz haydi yakarın da duasına, duanıza icabet etsinler. Cevap versinler hadi diyor. Elehum erculun yemşune biha, hem onların yürüyecek ayakları mı var? Emlehum eydin yeptişune biha, ya da tutacak elleri mi? İlginç gelmiyor mu dostlar? Tamamen rasyonel düşünmeye davet ediyor şu ayetler. Yani düşünsenize diyor. Basit. Yani düz bir mantıkla düşünün. Yine anlarsınız. Elleri mi var? Ayakları mı var? Yani sen kimden istiyorsun? İstediğin mantıken ondan istemen doğru değil. Em lehum a'yunun yubsirune biha, görecek gözleri mi var? Em lehum âzânun yesme'ûne biha, ya da işitecek kulakları? Kulid'û şurekâekum thumme kîdûne felâ tunzirûn. De ki, haydi çağırın Allah'a ortak koştuklarınızı, sonra önüme her türlü tuzağı kurun, bana göz açtırmayın. Elinizden geleni yapın. İnne veliyyallâhu lezî nezzelel kitâb. Ama unutmayın ki benim savunucum, kitabı indiren Allah'tır. Benim velim odur. Sizin veliniz farklı olabilir de onlara, ey Muhammed, benim velim Allah'tır de. Ben Allah'tan isterim de. Sizin veliniz farklı olabilir de. Ve huve yetevelles salihin. Zira o dürüst ve erdemli olanları savunacaktır. وَالَّذ۪ينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ Oysa ki onun dışında yalvarıp yakardıklarınız ne size yardımcı olabilirler, ne de kendilerine yardımları dokunur. وَاِنْ تَدْعُوهُمْ اِلَى الْهُدَى Ve eğer yol göstersin diye yakarsanız, لَا يَسْمَعُونَ Sizi duymazlar bile. وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ اِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ Ve sanırsın ki sana bakıyorlar. Fakat onlar görmezler. خُذِ الْعَفَّ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ Sen insan fıtratına uyan yolu tut. Böyle çevirdim çünkü خُذِ الْعَفَّ'yı peygamber böyle anlamış. Buhari'nin naklettiği bir rivayeti İbn Kesir bu ayetin tefsirinde başa almış. Yani tamamen huzil afve min ahlaqin nas ve a'malihim. Tam ibaresi de bu Arapçası. Yani insanların fıtratına uygun olan yolu tut. İnsanların yaptıkları içerisinde doğalarına uygun en kolay olan şeyleri tercih et. İnsanların yaratılışlarına uygun tavır ve davranışlarından kolay olanını al. Mücahit, Urve, İbni Zübeyir, Taberi, İbni Kesir hep Bu ibareyi böyle anlamışlar. Yani 172. ayete bir atıf aynı zamanda. Fıtrata uygun olanı al. Ve'mur bil urfi, maruf olanı, her olumlu, iyi, güzel olan şeyi de al. Yani adeta huzil affe, fıtrata uygun olan, ve'mur bil urfi ise insanlığın ortak değerleri olan iyi ve güzellere tekabül ediyor. Ve arıt anil cahiliyin, bu da ilginç, ve doğasına yabancılaşanlarla ilişkini kes. Cahiliğini öyle çevirdim, doğru çevirisi bu. Çünkü bilmeyenler diye çeviremem. Zaten peygamberler bilmeyenlere gönderilir bildirmek için. Yani peygamber bilmeyenlere bildirmek için bir bildiriyle gönderilmiş bildiricidirler. O halde buradaki cahil bilmeyen olamaz. İşte Ebu Cehil'e onun için yazar, okur yazar ve kültürlü bir insan olduğu halde onun için cehaletin babası denildi. Fıtratına yabancılaşmıştı. Ve imma yenzeğenneke mineşşeytani nezgun festaiz billah. Yine de şeytan tarafından kurgulanan kışkırtmaya hedef olacak olursan, eğer şeytan tarafından kurgulanan bir kışkırtmaya hedef olursan, hemen Allah'a sığın. İnnehu semi'un alim. O her şeyi işitir, her şeyi bilir. İnnellezîne tekav izâ messehum taifun mineşşeytan. Şüphesiz sorumluluk bilincini kuşanan kimselerin içine şeytan tarafından kurgulanan mevhum bir görüntü yansıyacak olursa, tezekkerû, hemen fıtrat sözleşmesini hatırlayıverirler. Şeytanın içlerine yansıtacağı böyle bir görüntüye karşı fıtrat sözleşmesini hatırlayıverirler. فَاِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ. Ve işte o an gerçeği kavrayıverirler. وَاِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ. Kendi fıtratlarına yabancılaşmış kardeşleri onları azgın sulara sürüklemek isteseler dahi sonuna dek mücadeleden el çekmezler. Ve izâ lem te'tihim bi âyetin kâlû levlecte beytehâ. Sen onlara istedikleri ayeti getirmediğin zaman hemen derler ki onu Rabbinden almak için çabalasaydın ya. Kul innemâ اَتَّبِعُ مَا يُوحَى اِلَيَّ مِنْ رَبِّي. De ki ben yalnızca Rabbimden bana vahyedilene uyarım. هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًا وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Bu vahiy Rabbiniz katından gelen bir derin kavrama aracı ve inanacak bir toplum içinde bir doğru yol haritası, bir rahmet pınarıdır. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Artık Kur'an okurken onu can kulağıyla dinleyin ve sesinizi kesin ki rahmete nail olabilesiniz. وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآسَالِ. وَرَبِّنِ öz benliğinde alçak gönüllülükle ve ondan sakınarak sesini yükseltmeksizin sabah akşam an. وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِل۪ينَ. Ve sakın kendini kaybedenlerden olma. اِنَّ الَّذ۪ينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ. Unutma ki Rabbinle beraber olanlar ona kulluğundan, ona kullukta kibre kapılmazlar. وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ. Ve onun aşkın olan zatına ulularlar ve yalnız onun önünde yere kapanırlar. Eğer insan doğasına uygun davranır, fıtratıyla buluşur, kendisiyle barışır, kendi haddini ve değerini bilirse, vicdanının üzerini örtmez, sesini dinlerse, ona tek şey düşer, aşk vaziyeti almak, secde vaziyeti almak. Biz de Allah'ın sonsuz rahmeti ve varlığı, biricik varlığı önünde yerlere kapanıyor ve ona boyun eğiyoruz.